Hej hej och välkomna till Nakenpodden. Hallå Patrik. Fan, formell det låter. Men hej hej. Hej hej. Jag sitter och äter. Ja, så du. Och är naken. Ja. Alltså, jag tänkte på det, man skulle ju kunna börja göra podden när man gör andra saker. Hur menar du nu då? Som med kan ju laga mat. Ja, i och för sig. Men jag tänker att det är mycket ljud runt omkring då. Att det är mycket lättare när vi sitter här i soffan. Jo, men om man skaffar oss flugor som vi har. En sån mygga. En mygga, precis. Då kan man ju laga och sen så får man ju låta. Ja, men det låter jätteavancerat. Och har du inte en timme över i veckan där du inte behöver laga mat? Jag eller? Kan ju bara utveckla en på konceptet. Jaha, okej. Ja, jag är ju med inne på en studio och typ TV4s morgonsoffastuk. Ja. Jag vill också vara hög i TV. Ja, nu är jag ju bötesfri, så det kan vi jobba på. Fett. Vad heter hon? Strömstedt. Liv Strömqvist. Nej, fru Strömstedt. Som sitter i TV4s morgonsoffa. Mm-hmm. Heter hon. Och skitsamma. Hon berättade i alla fall att Seppo, han och andra i. Heta han. Nu är jag helt dålig på namn här, förlåt. Men han, äldre mannen som brukar sitta i TV4s morgonsoffa. Släpper de in finnar? Nej, men inte Seppo, vad fan heter han? Seppo, men det finns ett namn. Ja, ja, men heter han det? Skitsamma, han satt hög i TV4s morgonsoffa. Det var jävligt. Ja, han spelar musik. Ja, hans fru sitter i TV4s morgonsoffa. G.S. Glenmark Eriksson Strömstedt. Jaha. Hans fru sitter i TV4s morgonsoffa. Alltså, hon har varit med på spåret. Skitintelligent. Okej, okay. Och han knackar. Nej, hennes kollega. Hennes kollega. Okej. Okay. Han med mustasch. Vad heter han? Är ju, vet du det? Han bodde i Stockholm. Eller vad? Man pratar ju om nu. Fan, han var ju knarkare fler. Nej, det här är ingen bra. Nej, det här är ingen bra. Vad har hänt sen sist, Patrik? Jag har fått smaka på den här vidra friheten som vi lever. Nej, fy fan. Jo, friheten som vi har är då att vi ska kunna, vi får en antal mängd pengar varje månad. Jag får igenom CSN och lön och du får igenom lön. Alla får igenom aktieutdelningar, vinster, bidrag, stölder. Jag vet inte, man kan få det lite hur som helst, men man har i alla fall en mängd pengar som man gör av med. Ja. Och då kan man ju välja olika saker. Det är liksom det konceptet, valfrihet, det är det marknaden går ut på. Det finns ju en del som har väldigt begränsade val. Nej. Det här med valfriheten kommer ju oftast med ju mer pengar man har, desto mer valfrihet. Absolut, fast man kan ju välja att dö. Ja, men jag menar, ifall du har en väldigt, väldigt, väldigt begränsad ekonomi, så är ju valen. Jo, men min ekonomi är ju 9024 kronor. Ja. Okej, ja, men vi pratar om normalfallet. Som nu. I mitt fall. Jag har 9024 kronor plus en lön som jag fått de senaste 2 månader som jag börjat arbeta. Ja. Och då, i det här jävla samhället, så måste, eftersom jag ska betala allting för som jag ska konsumera, så måste jag ha tillgång till mina pengar. Ja, ja. Och nu så tedde det sig så att jag tappade. Slash blev bestulen, det vet jag inte. För det har hänt 2 gånger. Ja, och du kom ju hem till mig och sa att det var någon jävla invandrare som hade stulit din plånbok. Nej, jag skojar, det sa han alls. Nu känns det lite som rap battle mellan han i Los, vad fan heter de, när de var på Hultsfred, mellan han kung Henry och den här judiska rapparen. Jaha, det är ingen av dem. Ja, okej, okay, väldigt bra. Jag sök på kung Henry på Hultsfred. Okej. Han ljög. Ja. Vilket gör att jag inte haft något bankkort. Nej. Jag har tappat mitt busskort. Ja. Jag har tappat mitt simkort. Jag har tappat alltså simkort som att simma på sim. I simbassäng, ja, simkort precis. Som i telefon. Nej, ja, jag vet, jag har tänkt på det flera gånger när jag ska skriva på sms och så måste jag förklara. Ja. Jag har tappat mitt Willys-kort. Jag har tappat allting. Ditt ID? Mitt ID. Allting har jag tappat. Vilket jag, och det jobbigaste har ju varit bankkortet. Ja. Det har ju varit bra för min ekonomi. Ja. Jag har inte kunnat använda dem. Men det har varit dåligt för min hälsa och för min träning och för mitt minne och för allting. För jag har inte kunnat köpa någon mat. Så därför så har jag varit hanka mig skön i någon situationstecken och äta, hitta grejer. Man har ju fan mycket mer mat än vad man tror i skåpet. Men det är ju inte så att det är top notch mat. Och sen har jag fått låna pengar, föra över till kompisars bankkonto. Och det har varit ett jävla fördärv. Och ja. Det är det som händer när man byter trygghet mot frihet. Ja, men en jobbig sak, alltså när man pratar, det är ju de här jävla korten. Nu låter jag som en jättegammal människa som bara gnällig. Mm. Men att man är så jävla beroende av de här elektroniska pengarna. Att pengarna bara finns elektroniskt. Alltså jag som också har haft mycket ekonomiska problem. Har upplevt det som en extra jobbig sak. För att det är svårare att hålla koll på pengarna. Och att det är, alltså det är svårare att hålla koll. Just för att de är, att du måste aktivt gå in och söka information om hur mycket pengar jag har. Om pengarna har kommit in, om pengarna har kommit iväg. Nu vet jag att det är så det funkar. Och det är jättesmart. Men det hade varit mycket lättare om jag gick ner till min Nordea bank och gav dem pengar. Om jag gick till min vad fan har jag mer för utgivning? Om jag gick till Telia och gav dem en bunt pengar. Om min chef kom med ett kuvert. Alltså förstår du? Nu vet jag att det inte skulle vara smidigare och att det skulle vara jättedumt. Och, ja, exakt. Och, så här. Men ibland man önskar man att det vore så. Ja. Eller ännu hellre att vi bara hade så jävla mycket högskatt och så att det betalade allting. Ja, exakt. Så att man slapp köpa. Det hade ju varit det ultimata. Ja. Självklart. Men nu, på tal om betalningsmedel. Jag kommer ihåg att jag sett en film för länge sedan. Mm-hmm. Där deras betalningsmedel var tid. Alla time. Människor föddes med en timer inbyggd i kroppen. Det var Justin Timberlake. Jaha, hjälp. Tror jag. Usch. Ja, i alla fall. Och då betalade de med tid. Så att man kunde köpa sig tid. Ja. Och så typ en kaffe kostade en minut. Mm. Eller någonting. Så du förkortar ditt liv med en minut ifall du köpte en kaffe. Mm. Det var en väldigt intressant tankeexperiment de gjorde med den filmen. Jag tog den. Och det visade ganska, förlåt jag hoppade, men det visade ganska tydligt på det här med orättvisa. Att man kan köpa sig. Alltså det funkar ju precis som det gör nu. Att vissa människor kan, alltså äger produktionsmedel. Kan få aktieutdelning. Ja. Äger andra människors arbete och på så sätt vinner på det. Mm. Men här blev det ju extra tydligt att folk kunde så här köpa någons tid. Mm. Man kan köpa sig tid från en tidbank. Mm. Man kan förlora, alltså man blir straffad genom räkningar och sånt. Förlorar man tid av sitt liv. Ja. Och att då blir det väldigt, väldigt tydligt. Inte det här att, oh shit, nu har jag inga pengar på bankkontot. Eller oj, nu har jag 1 miljard. Utan så här just hur länge folk lever. Och nu kom en undersökning för ett par veckor sedan om skillnaden i förväntad livslängd bland olika överklassen då först. Ja, exakt. I olika delar av olika städer, och Göteborg var exempel här nu. Hur att det skiljer sig ganska jävla mycket mellan olika stadsdelar. Mm. Och nej, de rika dog inte först. Nej. Det brukar inte vara så. Men ja, den här filmen, den är jättebra. Den är väldigt tydlig. Det är liksom lite väl enkel för att vara en helhetsanalys av kapitalismen. Men man får bli 18 år, sen har man 1 år, tror jag. Okay, alltså. Och så måste man köpa grejer för den här tiden. Och när det tar slut så dör man. Ja. Och för att fylla på det, så man får sin lönetid också. Mm. Och då måste man arbeta. Ja. Problemet är inflationen som styrs av mäktiga män i en annan del av landet. Där man inte får komma. Utan de bara sitter och spelar poker. Och blir rika typ. Okay, ja. Och där. Där. Och de blir hur gammal som helst. För de bara samlar ju på sig miljarders ja, typ år. Som i räntor. Alltså som rika människor idag. Som inte behöver. Eller ja, väldigt rika människor som inte behöver göra så mycket. För att de har sina titlar. Ja. Och de lever på räntor och avkastningar. Och sen släpper de ut lite minuter till de fattigaste som kan gå till någon version av missions. De har väl något lotteri eller någonting också? De kommer inte ihåg. Nej, jag tror de kommer 2010 eller något. Ja. Jag såg det. Fan, den borde man se igen kanske. Ja, det kanske ska jag. Ja. Bra skit. De gör ju revolution. Ja. Det är orealistiskt, men nice. De åker in nice. Och bara dödar alla och släpper ut tid. Ja, exakt. Så här, rånar tidbanken typ. Ja, och, ja just det. Så det slutar med att de bara rånar allt. Okej, spoiler. Men det har jag gjort. De rånar, ja, de bara rånar. Ja, det kanske de gör. Ja. Så alla lever för evigt, tror jag. Det är alltså the paradise. Läskigt. Ja. Läskigt. Den absolut sedan. Ja, men överhuvudtaget tillbaka till temat valfrihet som vi ändå tänkte försöka hålla oss till idag, kanske. Jag vet inte, eller utgå ifrån. De pratar, varit mycket snack om valfriheten i skolan nu. Jag måste fylla på vatten. Säg något roligt under tiden. Ja. Då har det ju varit en diskussion om John Bauer som har gått i konkurs. Och de hade skulder på 1 miljard när det lades ner. Eller när det försattes i konkurs. Och för några år sedan så tog de ut flera 100 miljoner i vinster. Och nu så de eleverna som gick på John Bauer gymnasiet som har gått i konkurs. De har ju fått byta till andra skolor som är eller inte är ekonomiskt hållbara. För det, ja, det vet man ju inte. Nej. Som en tjej som de intervjuade igår sa att hon hoppas ju bara att den här skolan kommer hålla. Hon vet ju inte riktigt. Och de lutar på ledningen. Ja, och det här är ett typiskt ganska praktiskt exempel på dålig valfrihet som införs på senaste. Ja. Det här med skolvalen. För att inte ens Björklund nekar ju till det länge att det varit problematiskt. Mm. Och att det inte... Det var tre skolor i Göteborg som är akut ekonomiskt läge, sa Skolverket idag. Mm. Det är skit. Ja, och just det här att som man säljer in valfrihet. Okej, jag är inte för valfrihet. Nej. Men om man ska få välja, om man ska ha valfrihet ska man ju få välja mellan olika likvärdiga saker. Man ska aldrig få välja något dåligt. Förstår du? Ja. Att ska man ha valfrihet så måste man ju begränsas till att man bara får välja mellan likvärdiga saker. Ja. Att man ska inte kunna välja något bättre för att man är rik, eller man ska inte kunna välja något sämre för att man är fattig eller dum eller tänk kortsiktigt. Men problemet med valfriheten nu är ju att man får, alltså att man får, att det finns dåliga alternativ. Man tillåter dåliga alternativ. Alltså hade Skolverket fått ta stenkoll på de privatskolorna och bestraffa och styra och ha insyn, så hade det ju varit bättre i alla fall än vad det är nu. Och det är ju samma sak med hemtjänst och med sjukvård. Och jag ser inte att det största problemet är att de rika kan välja bättre. Det största problemet är att de fattiga kan välja dåligt. Förstår du? Ja, rationellt tänkt, absolut. Ja. Sen så kan jag ju känna... Sen är det ju jätteorättvist att de rika kan välja bättre, men det är ju... Ja, för att det är sekundärt, men det känns ju som det skulle vara gött om de var tvungna att välja dåliga saker. Att de rika var tvungna att välja dåliga saker? Det skulle vara nice. Nej, ingen valfrihet alls, säger jag. Jag hade varit det allra bästa. Absolut. Som kanske inte förr i tiden, men mellan förr i tiden. Please explain. Alltså, där man var tvungen att... Nu vet jag inte om det var innan. Där det bara fanns Televerket och det bara fanns SU. Men, jo, alltså, ja, men det är ju det jag menar. Fast skolor, att välja olika skolor. Som jag valde en i Göteborg, men jag valde samhällsmedia. Men jag pluggade faktiskt tryckteknik, så det var ingen borgerlig PR-utbildning. Den valde jag ju för att den inte låg i min kommun. Okay. Så att jag skulle slippa umgås med de jävla mupparna som mobbade eller semimobbade mig när jag gick i skolan. Som jag skulle tvungen att gå med dem. Det är ju ganska positivt, fast det är ju inte positivt att de... Fast jag tycker fortfarande att det är värt valfrihet, att ha valfrihet bara för det. Jag tycker skitsyn om dig om du skulle behöva gå med de här mupparna. Alltså valfrihet i privat, alltså att man ska få välja privata eller kommunala skolor, absolut. För där tar man ju ut vinsten. Jag ser inte riktigt någon anledning till att människor inte ska kunna välja en en skola som ligger i en annan kommun. Eller välja en utbildning som de vill börja. Fast problemet fortfarande, om folk får välja skola, så oundvikligt kommer ju resurser att följa med vissa elever. Alltså, så att man har inte privata skolor, man har bara kommunala skolor. Mm. När man får välja att gå i en annan kommunskola. Mm. Då skulle ju vissa kommuner gynnas av det här. Alltså till exempel, om man bor utanför Göteborg, så skulle många elever vilja gå i en skola inne i Göteborg. Mm. Där, för att det är i Göteborg liksom. Endast därför liksom. Och då kanske den skolan får hög status. Fler väljer att gå i Göteborg. Men skatteintäkterna, alltså de skatte, alltså säg att du är elev, dina föräldrars skattepengar går till Kungsbacka kommun. Mm. Men du utnyttjar resurser i Göteborgs kommun. Mm. Och då skulle Göteborg stad belastas väldigt hårt för att ta in elever från alla kranskommuner. Mm. Jag är inte jätteinläst på den här frågan, men det är svaret, eller men lösningen på det är för statliga skolan. Ja, precis. Ja. Ja. Det är ju så då har vi löst. Ja, men precis. Ja, men som det ser ut nu så skulle det inte göra jättestor skillnad. Särskilt om man skulle förbjuda friskolor idag, så skulle tror jag fortfarande tänka skulle vara kvar. Då skulle de kommunala skolorna konkurrera med varandra istället. Alltså olika kommuner skulle konkurrera med varandra. Ja. Men har man statlig skola så blir inte det ett problem. Mm. Men ser du ett problem att människor väljer olika utbildningar? Alltså om de vill plugga... I förlängningen så ser jag det ett problem att det är tillgång och efterfrågan som styr utbildningar. Och inte behov. Alltså samhällsbehov ska ju styra antalet läkarplatser, antalet tryckteknikplatser. Är det ett problem att folk pluggar, att folk väljer att plugga barnomsorg framför mekaniker? Om vi har ett behov av mekaniker så är det ett problem. Ja, men om vi inte har det? Eller alltså, om vi har behov av sjuksköterskor och barnarbetare, tänkte jag säga. Alltså, men ja, men jag ser det så här, att alla utbildningar som genomförs, som sen inte praktiseras, är ett slöseri med resurser. Alltså alla människor som har pluggat till barnskötare och inte jobbar som barnskötare är en slöseri med resurser. Alltså nej, det håller inte jag med. Okej. Det är ju att utgå från vad marknaden behöver och inte behöver, och inte individer eller kollektiv. Ja, vad samhället behöver. Jag menar att man ska utgå från vad samhället behöver. Ja, men det inom citationstecken samhället behöver i det här samhället är ju det marknaden behöver. Ja, okej. Okay. Ja, men det håller jag med om. Okej, då har du rätt i att det blir problematiskt. För jag tänker mig ändå i ett samhälle som inte är så marknadsstyrt som det här. Ja. Alltså i förlängningen så vill jag att skolan ska vara statlig. Utbildningarna ska vara 5-årsplanerade eller 10-årsplanerade eller 15-årsplanerade, beror på 10-15 år är nog lämpliga i skolan. Okej, pratar vi nu eller sen? Nej, sen i framtiden. I det här fantastiska samhället som vi alla vill leva i. Ja, men nu vet jag inte. Nu är det ju skitsvårt. För nu, eftersom världen är så jävla shitty och livet är så jävla hårt och samhället är så jävla fucked up, så är det minsta folk kan göra att få plugga vad de vill. Men det ska bara finnas vettiga utbildningar. Det är ett problem att folk får välja dåliga, återigen, problem att folk får välja dåliga saker. Folk får välja dåliga utbildningar. Menar du alltså dåliga utbildningar eller dåliga typer av utbildningar? Alltså både dåliga utbildningar, eller framförallt dåliga utbildningar, men också dåliga typer av utbildningar. Okay, men du estetlinjen tycker du man ska förbjuda? Nej, absolut inte. Det behövs inte någonstans. Det är klart du behöver. Formgivare och alltså i dagens samhälle pratar vi nu. Ja, men formgivare, ja, designers. Jag tycker ju det är bra. Inte de som väljer, kanske. Jag skulle kunna tänka mig att det är människor som kommer från vissa hem som väljer att bli esteter. Men sömmerska, modister, alltså det tycker jag behövs. Okay. Eller ja, men det är ett trevligt inslag i samhället. Nej, jag tänker att det är ganska själv, alltså uppfyller människor till att liksom att det är skapande och det är positivt för människors utveckling och så vidare. Ja, men en utbildning alltså som nu men som jag bara kom på rakt av, ett exempel. Det finns en utbildning som heter samhällsturism eller någon sån där turismutbildning. Mm-hmm. Och det kan jag frågasätta hur nyttig och viktig den utbildningen är. För jag tänker att turistindustrin är inte så homogen att det finns en utbildning som ger dig ger dig det behovet. Att jag tror att turism, alltså jobbar du inom turistnäringen så lär du dig av erfarenhet. Ja. Alltså att, vad ska du utbilda i för att få jobba på hotell? Vad ska du utbilda i för att jobba som guide? Ska du jobba som guide så ska du kunna mycket om det du ska guida om. Ja. Och det kan du inte veta när du är 16. Fast man kan ska jobba lära sig som... prata, man kan lära sig tala inför publik. Man fast kan... det gör du ju på svensk undervisningen. Då lär man sig talteknik och att skriva. Nej, och att... det fick inte vi. Okej, okay, men det ska man göra. Okay. På tal om svenska. Ja. Nu får vi hoppas att ingen av mina med... som jag pluggar med nu. Eller fan, jag skulle uttrycka mig på ett milt sätt istället. Mm. Jag har tagit på mig... Alla ni som pluggar med podcast kan ju läsa mellan raderna nu. Jag har bara tre personer som jag pluggar med, okay, på min Facebook. Och ingen av dem är i min grupp. Nej. De är alla tre ganska kompetenta också. Ja. Hoppas jag. Jo, men jag kan inte tänka mig annan. Svenskan för människor... Nej, det är ingen kritik mot de här människorna. Det är en kritik mot vår generation, tror jag. Ja. Två anledningar. Den här arbetet som jag håller på med nu. Jag håller på att sammanfoga och ska skriva en analys av det alla har skrivit. För att det är delat upp det så. Och människor kan ju inte stava. De vet inte vad särskrivningar är. Nej. Eller så är det bara det de vet och inget annat i hela universum. Folk har ju fruktansvärt språk. Jag är tvungen att byta om... och sitta och läsa på Svenska Dagbladet. Ja, alltså folk kan inte stå, folk kan inte skriva, folk har en helt problematisk meningsuppbyggnad. Jag håller med dig. Skitjobbigt att läsa. Jag håller med dig. Jag tycker också att när jag pluggade på högskolan att det var ett jätteproblem att jag tyckte att folk var så ganska dåliga på att skriva. Mm. Och mycket som du säger att man kanske kan stava de flesta orden rätt, men det är ju så här sådana saker som meningsuppbyggnad. Mm. Och alltså typ röd tråd och sammanhang i en text, alltså så här. Och det märks jättetydligt det här med kort, att folk är vana vid att skriva korta, snabba meddelande. Japan, stor bokstav. Japanska, liten bokstav. Ja. Fast jag måste men säga att jag inte vet skillnaden på det och dem. Och nu blir ju folk sura på mig, men det är ju talspråk, det är med skrivspråk. Fast ibland skriver man ju det. Nej, det gör man bara på Facebook och i sms. Okej, okay, jag skriver D-O-M. Så slipper jag allt. Men det är ju fel. Ja, fast det är ju skillnad. På dem och dem är skillnad. Men på det och dem är det ju... Jaha. Ja, eller är det... Ja, men, eller vänta, nu blir jag jätteosäker. Men det är klart det. Jag måste ta det. Magnus Bettner har de andra är D-O-M. Okej. Okay. Tror jag. De och, andra. Han såg på dem. Okay. Eller han såg på dem är det. Ja, ja, det har jag ingen aning om. Nej, men nu blir jag också osäker. Igår, jag lyssnade på Vetandes Värld, P1, återigen. P1, hail P1. nu har vi sagt det alla våra avsnitt. Ja, men det finns ju en anledning till det. Det är ett bra navskänt på den. Och då så var det en kvinna, en doktorand eller professor av något slag i historia. Som... tog upp problemet med att människor är så usla på att skriva. Vissa förstår inte ens att man ska skriva stor bokstav i början på en mening och sådana grejer. Yeah. Och det är sådana som kommer ut gymnasiet och som inte vet vad de ska göra och sen söker in till universitetet bara för att få en CSN. Mm. Och det har gått så jävla långt att det blir, man förstår inte varandra, för professorerna som skriver sitt språk, ja, de förstås inte av eleverna, och eleverna skriver så uselt att de inte förstås av lärarna, vilket gör att man inte får ut lika mycket av kursen, för man kan inte lära ut för att man inte förstår varandra, att det har gått så jävla långt. Ja. Och hon hade pratat med kollegor som hade uppfattat det på precis samma sätt. Ja. Och då känner jag, vart är den här världen på väg? Ja, dagens lite, ungdom. Lite så faktiskt. Ja. Och sen så oroar jag mig för att jag är likadan. Och det är lätt att sitta här och döma andra. Mm. Ja, men jag tror att jag är lite likadan. Kanske inte, jag tror att det blir värre och värre, så att säga. Man kanske borde, och jag tror att det började med vår generation. Ja, man kanske borde ta och läsa sina egna texter med. gå tillbaka till Facebook och läs. Nej, Facebook är det, för det är där som allt. Ja, men jag tycker att det är okej att skriva så på Facebook, alltså skriva illa på Facebook och i SMS och sånt. Mm. Problemet är att man måste kunna skilja på när man skriver akademisk text, när man skriver ett formellt brev, när man skriver ett mail eller en bostadsansökan, och när man skriver ett chattmeddelande till en kompis på Facebook. Mm. Alltså, och det är där tror jag problemet är, att man har inte, att folk tappar mycket de här delarna, så i slut har de bara Facebook-språket kvar liksom. Mm. För att man, det är det man använder dagligen hela tiden. Det är förfärligt. Mycket förfärligt. Och sen tror jag också att vad heter det? Jag vet inte hur jag ska förklara, men att mediet man uttrycker sig i påverkar språket. Alltså sitter jag på Facebook vid en dator, skriver på ett visst sätt. Mm. Sitter jag och skriver för hand, skriver på ett visst sätt. Skriver ett mail, så skriver jag ett visst sätt. Alltså då börjar man med en hälsningsfas och sen skriver jag ett meddelande. Man tänker på dispositionen och man har en avslutning och ett hejdå. Om man skriver ett mail. Ja. Eller om man skriver ett brev, så har man ungefär samma. Men på Facebook har man inte det här. Och jag tänker att folk sitter vid samma dator i skolan som de sitter på Facebook med. Mm. Eftersom alla elever har datorer nu tydligen. Och att jag tror att det gör att man har inte de här tydliga skillnaderna mellan när jag leker och när jag är allvarlig när jag skriver text. Då kan det vara. På tal om apparatur och elever, att de äger dem. Mobiltelefoner. Ja. Det var en skola i Kristianstad. Nu kan du få säga vad du tycker om det här. Som har förbjudit elever att använda mobiltelefoner under skoltid, såväl raster som samtidigt som lektioner, för att man vill stoppa mobbing. Vad tycker du om det? Jag är kluven. För att stoppa mobbing, det var ju helt efterbliven anledning. Det tror jag inte alls på. Men däremot huruvida man ska förbjuda mobiltelefoner på skoltid, alltså oavsett om rast eller lektion. Jag kan se någon fördel i det, just eftersom man inte har några distraktioner med mobil. Jag märker ju själv hur jag distraherar jag blir av mobil och Facebook och allt det. Just att man integrerar med sina skolkamrater istället, eller sina vänner eller läraren på rasterna. Jag tycker självklart ska man inte ha det alls på lektionen, det är ju inga tveksamheter under lektionstid. Ja. Men på rasterna, att det kan vara en fördel att vara lite mobilfri. Men jag tycker att det kan vara en fråga som inte är värd att slåss för. Alltså att det inte är hela världen. Förstår du? Det är inte den viktigaste frågan man ska ta upp i skolans värld. Nej. Men att göra det för att minska mobbningen, tror jag inte alls på. Att det inte är bra. Varför skulle det minska mobbningen? Och jag vet, du har en tes om att det är bra. Nej, ja, jo det har jag, men den är inte relevant i det här fallet. Utan varför skulle det minska mobbningen? Alltså mobbing i en skola är väl inte först och främst nätmobbing. Det är väl den här fysiska interaktionen där man ignorerar folk, eller där man skriker på folk eller slår folk. Och sen att man samtidigt gör det på en telefon. Men skitsamma, om du inte har telefonen på skolan, så gör du det när du kommer hem sen. Ja. Det är jättedumt. Men fast om det är ett forum som folk mobbar varandra, så är det ju bra att ta bort det, tycker jag. Ja, men då får du ta bort det helt. Du kan ju inte bara ta bort det under skoltid. Alltså det kommer inte på. Kan ju inte räcka. Det var ju rektorn som beslutade. Ja, ja, men jag tror inte på det. Jag tror inte alls på det. För att stoppa mobbing. Folk mobbas väl ändå. Fast man inte har en telefon att mobbas med. Ja, fast det är klart man ska inte, man ska hindra folk från att mobba varandra. Mm. Men då måste man ju hindra folk från att mobba varandra också. Inklusive på telefon. Ja. Alltså, men tror du att det hjälper liksom att förbjuda telefon? Du tror inte att det är bättre att typ jobba med så här? Om det är ett forum för kidsen att mobba varandra för nu. Det kanske det är. Om man skulle ta bort rasten för oss, då skulle massa människor sluta mobba. Vi var, för att det var på rasten när man mobbade. Ja, men skulle du tycka det var okej om man tog bort rasten av den anledningen? Nej. Däremot, nej, jag vet inte riktigt. En omvänd kamratuppfostran kanske. Jan Geo tycker att det är positivt att misshandla sina mobbare. Det tror jag också på. Nu fick vi någon slags av störning på inspelningen här. Det var någon som klev in helt brust och nämnde Jan Geo. Vi tar starkt avstånd från allt han någonsin har sagt eller gjort. Han kan vara en självförhärligande överklass mongo som är sådär macho som man spyr och så vidare och så vidare. Men där hade han ju faktiskt rätt. Att man ska spöa sina mobbare? Ja. Ja, ja, men det är ju inte någonting han har kommit på själv. Jag har aldrig hört. Det är ju den naturligaste reaktionen ever. Ja, fast inte i det i det vackra fina etablissemanget. Nej, som vi har. Nej, okej, det finns ju om det är inte så att Friends, det här stora antimobbningorganisationen, ja, ställer sig i katedern och bara, om det är så att någon är taskig mot dig, går ni hem och hämtar pappas mausgevär och så kommer ni till skolan dagen efter 10 minuter innan alla andra. Nej, men alltså jag ska lära min son eller dotter att slå tillbaka, men ja, det handlar ju också om att man slår tillbaka i rätt tid, med rätt kraft. Ja, alltså när man blir mobbad, inte innan eller efter. Ja. Alltså när de, så att... Ja, och när man kan vinna på det. Alltså så här, man ska ju slå smart. Ja, alltså blir du fysiskt attackerad så är det klart att du ska slå tillbaka. Men jag menar, om du blir mobbad, alltså med de andra saker som inte är mentalt, alltså du ska ju välja dina strider. Jag menar, jag kommer inte säga till mitt barn att om blir du mobbad så gå och slå den här killen på käften i korridoren framför lärarna. Nej, gör det smart liksom. Så här. Borta från lärarna? Ja, hemma. Gå hem och hämta pappa. Ta med några kompisar. Ja, skitsamma. Ja, det är klart att man ska slå sig en mobbare. Så. Ja, du menar det är en strategisk... Man ska läsa Sun Tzu eller vad fan. Exakt. Och lära sig liksom... Okej. Okay. Ja, jo. Ja, det är jag också på. Hur som helst, Jong Yu hade rätt just där. Okej. Okay. Ser det ut så då? Men jag tycker att det var ett nice initiativ av skolans rektor. Okej. Okay. Men vad gör de mer än att förbjuda mobiltelefoner? Ingen aning. Nej, men det är klart du inte vet. Eller så här, det förväntar jag mig inte att du ska veta. Men det tycker jag är viktigt också. Att man inte tror att man har löst något för det liksom. Mm. Egentligen nästan att vi på våra lektioner borde... Jag sitter fan alltid och fipplar när jag är trött. Man skulle ha sånt. För jag märkte nu när jag var på bio att min telefon inte funkade. Jag skulle stänga av den. Mm-hmm. Alltså att det var så här inget nät. Sen vet jag inte om det handlar om att det inte var något nät på riktigt i biosalongen. Mm. Eller om de hade någon så här häftig scrambling-utrustning. En aluminiumfolie. En foliehatt över hela. Exakt. Som bara sänkte sig när filmen skulle börja. Uh-huh. På tal om mobbing. Uh-huh. Det var en kvinna i Stockholm som blev misshandlad och påhoppad för att hon hade burka på sig. Slöja på sig i alla fall. Hijab på sig. Som jag tror är en burka men utan nätet. Alltså att man kan se. Niqab är ju heltäckande. Just med det. Burka tror jag är en helt och hållet. Nej. Jo. Alltså niqab är helt och hållet. Burka är nu säger jag så. Niqab är helt och hållet. Burka är sån som är alltså att man har täcker håret och även kroppen alltså som är hela vägen. Mm. Och att vad heter det vi pratar om nu? Hijab är bara så att säga slöja. Ja. Jag tror att hijab är slöjan. Burka är sånt där har Afghanistan, alltså hela kroppen. Och så har man bara ett nät framför ögonen. Okay. Och niqab är hela kroppen fast det är ett hål framför. Okay. Från haka upp till panna. Yeah. Så att man kan se. Yeah. Hon hade hijab på sig. Och det är väl kanske relevant. Eller jo, det är klart det är relevant. Men skitsamma. Det jag har reagerat över till viss del är att mycket av diskussionerna efteråt har handlat om hijab. Att hon hade hijab på sig. Eller slöja, kan vi säga slöja? Är det ju fel? Förminskar man det om man säger slöja? Nej, slöja. Att hon hade slöja på sig. Och att det var därför hon blev påhoppad. Och det är de rätt i. Och så kom det här slöjor på oret. Och man diskuterade huruvida det var rätt eller fel att folk skulle få slöja på sig. Ja, det. Medan jag menar att den relevanta diskussionen är ju att det finns rasister som hoppar på folk. Mm. Och dunkar deras huvuden i bilar. Ja. Och att man skulle ha ett antirasistuppror istället. Sen förstår jag verkligen meningen med att man hade det där slöjupproret. Ja. Men jag är ju också väldigt ambivalent till det här med slöja. Jag tycker att det är självklart att man ska få slöja på sig om det är frivilligt. Men sen vet jag att det är många länder där det inte är jättefrivilligt. Mm. Och att och sådär. Men jag är väldigt svårt att ge mig in i den diskussionen eftersom det är så jävla olika och att det inte är det handlar om. Det handlar inte om huruvida folk ska slöja eller inte slöja på sig, huruvida folk får slöja eller inte får slöja på sig. Utan i det fallet handlar det om kvinnors position i samhället liksom. Mm. Men i det här fallet menar jag på att man ska diskutera rasismen mer. Och P1, den eminenta kanalen, gjorde just det. Mm. De hade program lite i samband med Daniel Pohls bok han släppte nu om sitt 90-tal. Okay. I alla fall, men de inledde hela den diskussionen med den här händelsen, vilket gjorde att man satte rätt perspektiv på händelsen. Mm. Att springa runt rasister och ducka folks huvuden i bilar liksom. Mm. Och då går vidare och pratar om 90-talsrasismen och vad kan vi lära oss av den? Jada. Mm. Ja, men varför tror du är det så att man inte har pratat om den här rasisten i det här fallet? Ett obstecken är att veckans högerextrema uppdatering från min sida är att de har publicerat något klipp på YouTube. Jag menar om det är dem, men det är en man som heter Ali som ringer in till Cissi Wallin, tror hon heter, som på Radio 1, typ Aschbergs egna radiokanal. Och han säger att han såg allt det här och att det var hennes man och att det var en hustrumisshandel alltså. Okay. Vilket ju gör det är en annan grej. Ja, verkligen. Men ja, oavsett om det är så är det ju en annan fråga. Men, men de som diskuterat det har ju diskuterat det utifrån att det var en feministfientlig människa som gjorde det. Mm. Och vad var frågan? Varför tror du, eller hur min syn på det här är att man borde diskutera rasisten istället. Och vad är din syn på varför tror du att det blivit den här diskussionen? Och varför tror du att så många människor ställer sig bakom niqab eller slöja på ordet? Alltså det är inte, vad säger det? Det är intressant det här när man reagerar över en situation. Jag har på senare tid har reagerat några gånger. Det var syrier som flydde in till Irak, tror jag, 20 000 pers. Då intervjuade de en man som förklarade att på bårhusen så ligger för Al-Nasra-fronten, alltså syriska Al-Qaida. De har börjat gå in och attackera kurder. Och då använder de sig av att de går in och sen så tillfångatar de folk och så halshugger de män och barn som de sen skär av halsen och särar från kroppen. Och jag kände så jävla illa till mot. Jag kände samma illa till mot när jag hörde den här intervjun med en väninna till den här misshandlade kvinnan. Mm. Som förklarade vad som hade hänt. Och det lät så jävla grovt. Att han hade kommit bakifrån. Och han hade slått. Och hon hade blivit svimmat av 2 gånger. Och han hade dunkat hennes huvud i bilen. Och att hon var gravid. Och hela den grejen. Att, speciellt att folk är gravida. Då blir det liksom extra. Jag vet inte om det är gammalt. Känsligt liksom. Ja, alltså det är typ. Jag tycker. Jag är väl lite konservativ så, men alltså typ ge folk plats på bussen och så om de är gravida eller gamla. Mm. Eller man ska inte slå gamla människor och gravida, alltså överlag, för att de är gamla och gravida. Mm. Just det att hon var gravid och det var så jävla brutalt, det som man fick höra. Ja. Det fick mig mer att reagera. Alltså jag fick en känsla för det. Jag menar att jag rationellt kan resonera kring att så ska man inte göra för det här. Ja, men det har ju varit medias grej. Alltså det är därför det har blivit mediehändelse. Ja. Tror jag. Mycket för att hon var gravid. Mm. Och inte för att hon blev påhoppad för att hon hade slöja på sig. Ja. Jag tror ärligt talat att det... Eller det har varit en stor del i hjulet som har snurrat upp det här. Mm. Liksom, att hon var gravid. Och det är ju förståeligt. Liksom. Alltså, mm. Jag håller med dig om att gravida är... Alltså, ingen borde bli påhoppad. Men, ja, men det, är så att det blir känsligt. Mm. Alltså, det är väl någonting i ens gamla aphjärna som säger att det är fel. Men samtidigt så kan jag... Alltså, jag... Det var väldigt svårt att känna starkt för den här jävla slöjan. Alltså. Dels att jag är en människa som inte kan ta del i diskussionen på det sättet. För jag är verkligen så långt bort man kan komma från att kunna uttala sig. Mm. Och det är inte ensidigt eftersom jag känner människor och jag... Eller jag tror att jag känner människor. Och jag hör människor... som har flytt länder som diskuterar på ett helt annat sätt. Ja. Och det är klart min grundinställning är att vill människor vara beslöjade så ska de få vara beslöjade. Valfrihet? Valfrihet, ja, men det är ointressant valfrihet. Eller det är inte för mig i alla fall. Men sen så när människor kommer in och diskuterar symbolik kring kvinnors klädsel överhuvudtaget så blir det jävligt svårt för mig att ta i diskussionen. För jag tillhör inte den gruppen som det påverkar riktigt. Nej, exakt. Jag kan väl försöka ha rationella argument för den ena eller andra sidan. Men till syvende och sist... Men till en viss gräns liksom. Ja, till en viss gräns. Alltså det är mycket, mycket mer tydligt att man är kompromisslöst emot våldtäkter än det är att man är kompromisslös för slöjan. Mm. För det finns en problematik, en symbolik kring slöjan som är olika för olika människor. Ja, men exakt. Den är så jävla tvetydig, ja, för det finns inget rätt... Nej, men det finns ingenting som skulle vara kring våldtäkt. Nej. Det är liksom ganska klockrent att det inte är acceptabelt för det är en sån grovt övergrepp. Ja, och det handlar väl också om att det är en delad syn. Nu lät det här jättefel, förlåt, men... Nu är våldtäkt väldigt känsligt exempel. Vi kan ju ta något annat som barnmisshandel. Ja. Sluta skratta. Att för jag menar, det var okej för kanske, vad var det, 50 år sedan. Ja, lite mer. Men just att det är så etablerat i så många kulturer, i så många generationer, att man inte ska slå barn liksom. Ja. Och att det här med slöjan är ju inte det. Alltså, det är så mycket som är otäckt i Sverige eller så här, i västerländska. För i Sverige så täckte ju kvinnor också tvungna att täcka håret när de var ogifta fram till, jag vet inte, en tag. Ja, 20-tal, nej, 10-tal. Jag vet inte i alla fall. Men så har det ju varit i Sverige också liksom. Men här har det gått så många generationer och har varit så lika i vår omvärld, ja. Alltså i Europa, att vi tajmade, förstår du, att alla tycker lika. Mm. För om bara vi i Sverige hade tyckt att det inte var okej att slå barn, medan det var okej i Finland och Norge och Danmark, ja. Då hade vi ändå känt av, ja, att vi var speciella och att, och att det, ja, men där borta så är det okej liksom. Ja. Men nu finns inte det i sikte. Nej. Vilket gör att det är ganska okontroversiellt liksom att säga att det är inte okej att slå barn. Ja. Men just det här med slöjan är att det är så olika. Ja. Alltså att olika generationer, olika grupper i samhället tycker så olika. Mm. Olika platser, vissa gör det frivilligt, vissa gör det av tvång. Alltså, och det är ju det som gör också att det är så svårt, ja, att ta ställning till, för att det känns nästan som varje fall är unikt. Ja. Alltså att varje slöja har sin anledning till varför den existerar och varför den bärs. Mm. Och det gör att det är därför jag reagerar, för att det är så att folk, alltså typ att riksdagspolitiker och sånt, vågar ta ställning i den här frågan. Så ja, starkt. Ja, men det är ju fan, det är två delar. Dels att de vågar det eftersom de är människor som är så långt ifrån de problemen som människor som har slöja drabbas av. Mm. Alltså det Gudrun Schyman och hon som är ena partiledaren av Miljöpartiet, eller språkrör för Miljöpartiet, ja, de har ju ingenting att förlora överhuvudtaget på att ta på sig där. De bara boostar sin mångkulturella image. Ja, men politiskt har de väl det. Nej. Det har ju varit ganska starka reaktioner från vissa håll. Alltså inte från rasisthåll med den, utan från andra håll. Alltså, Miljöpartiet diskuterar ju liksom Fredrik Lindman är de som pushar för amnesti mest av alla, och de ligger på ganska höga procent. Alltså det är ett så kallat extremistparti. Och Gudrun Schymans initiativ. Ja, men jag menar, man pratar kvinnofrågor och alltså alla de här perspektiven, om man för invandring och folk flyr från länder där man tvingas ha slöja på sig och kommer till Sverige där de inte vill ha slöja på sig, så står riksdagspolitiker med slöja på sig i solidaritet. Alltså så här, förstår du? Men hur att det är det som är riskfyllt. Liksom? Ja, det är, jag har ingen aning. Det är vissa iranier skulle jag kunna tänka mig. Okej. Okay. Jag läste någon insändare eller någon, ett utlåtande av exiliranier som var emot att bygga en moské i Uppsala. Mm. De tyckte det var de tyckte det var helt stört att man låter islam. Fast det pratade om radion på då, pratade om på radion då också, det här med att olika nationer från samma kulturer har också, alltså, och det är ju självklart, det är ju inga konstigt att de har olika syn på saker. Men att för de som pratar om att i Södertälje där det varit mycket invandring under lång tid, att där såg man extra tydligt att det fanns en ganska stor schism mellan den äldre generationen invandrare och den yngre generationen invandrare. Om slöjor eller? Nej, alltså lite uttaget om kulturutningar och så här. Att de äldre var lite så här, jävla invandrare. Ja, men lite, men typ att det var det att, men för att de hade blivit så pass anpassade, kan man säga, att de kände främlingskap inför det som de nya generationerna tog med sig. Förstår du? Ja. Det väl, alltså, och det var ju bara en person som sa det här i ett unikt tillfälle, så jag vet inte alls om det är underbyggt på något sätt. För men att ta en liknande ounderbyggd grej, så är det ju de forna östeuropeerna, alltså för detta som har levt i realsocialistiska diktaturer, länder, som har kommit hit och sen är så jävla antikommunistiska så att det är helt absurt och blir Sverigedemokrater eller älskar USA över allt annat. Jag har en kompis. Men det är krishantering. Ja, men det var ju för fan 20 år sedan. Ja, men eller nej, så kanske man inte kan säga. Det var väldigt privilegierat att säga så. Det säger så till judar eller till kaldéer eller till någon överhuvudtaget som inte lever. Ja, jag tar tillbaka det. Ja. Jag har en vän som jobbar och tar hand om en kvinna som är, hon har någon form av psykisk störning, så hon måste ha, eller outvecklad tror hon är, så hon måste ha guardians dygnet om. Och då så är det en Ceausescu, vilket land styr han? Ceausescu styr i, åh, vad pinsamt det blir när du tar upp det så. Ceausescu styr i Rumänien kanske? Nej. Det är landet som Ceausescu styrde. Hon kommer därifrån. Och hon är den vidrigaste människan jag någonsin hört talas om, inte riktigt, men hon tillhör topp 100. Okay. Jag har hört talas om så mycket vidriga människor. Hon snor de bästa tiderna, och sen när hon konfronteras med det så är hennes motivering: jag gör vad jag vill, håll inte på och tjafsa. Och då snor de bästa tiderna? Alltså hon tar de bästa tiderna att arbeta på. Jaha, okej. Och trots att det står i reglerna att alla ska dela lika, trots att de på arbetsplatsen utöver henne är överens om att man ska dela lika, så hon till och med fightas för det. Hon hatar facket mer än något annat och så vidare, för att det är kommunistiskt typ. Ja, men det är ju ingen alltså då reagerar man ju med ryggmärgen. Det är ju säkert ingen underbyggd taktik och sätt att leva, utan det är väl bara att hon har upplevt 40 år. Ja, men jag menar att hon har upplevt det här med kommunismen, tyckte hon var väldigt hemskt, och allt som liknande är slår hon ifrån sig liksom. För att jag tror att om hon skulle lugna ner sig och tänka över realistiskt, realisera de här idéerna, så skulle hon i slutändan hålla med om att det var bra. Men nu är det att det är tangerat socialism, och socialism har hon jättedåliga erfarenheter av, vilket gör att hon blir rädd. Av samma anledning som man är rädd för eld. Typ. Nej, absolut inte. Men förstår du? Ja. Och att hon är ju bara en otacksam jävel. Jag tycker att mobbing är bra där. Ja. Ska vi, för jag måste gå snart. Men vi kan avsluta med min teori om varför mobbing är bra. Mobbing är naturligt. Det har alltid funnits, kommer alltid finnas. Det är ett sätt för kollektivet att säga ifrån mot individen att det du håller på med är inte okej. Mobbing är bra. Problemet är att i dagens samhälle så mobbar man folk av fel anledning. Alltså kollektivet säger till individen att du är dålig av fel anledning. Typ att den har fula kläder eller att den egensinnig eller att den är, fast kvinna är lite mer, alltså sexism är lite mer strukturerat kanske än mobbing. Ja, men alltså mobbing är ändå mer subtilt, tänker jag, att det är kvinna av viss typ, för att kvinna är av, ja, men typ tjock är väl en sån typ av sak som folk blir mobbade för. Eller liggandes. Va? Liggandes. Vadå liggandes? Att man ligger med människor. Jaha. Ja, fast det är ju också olika. En del blir hyllade för det och en del blir ju inte. Det är en klassisk grej att kvinnor inte får det. Jo, alltså horan madonnan, visst. Men sen tänker jag att det beror på hur vilken position. Att det inte är, jag tror att du kan sätta två tjejer, för ofta säger du ungdomar, jämte varandra som ligger precis lika mycket, och att de ändå blir behandlade olika på grund av andra anledningar. Ja. Jag kan hålla med om det till viss del. Sen så när man ska gå in på livet så kommer inte det hålla sen. Men om man ska ha den regeln att det är en bra straffningsmetod istället för fängelser och sånt. Det är ju det vi kommer ha om vi inte har. Nej. Nej. Men det kan vi ta någon annan gång. Det är att sätta en 20-års gräns på det. Barn kan inte ha, får inte mobbas, rätt värderingar. Nej, de bara fostras i att få rätt värderingar. Ja. Ja. Men alltså det här är ju att säga att mobbing är bra och med den här motivationen ställa saker på sin spets. Jag förstår ju självklart att det är problematiskt. Ja, ja, ja. Men nu är den här podcasten ostrukturerat. Ja. Rakt från hjärtat. Exakt. Men ska vi avsluta där? Mm. Kolla in vår hemsida nakenpodden.wordpress.com. Fett! Där lägger vi även upp det här. Ja, skicka inga bilder. Så alla snuskiga gubbar och gummor. Sorry. Varför har vi inte det? Det har vi inte. Tack och hej. Jag kanske lägger upp lite bilder på mig själv. Usch. Perfekt.